Хавалася сонца за бор, з вазёрнай гуляючы хвалі. Ваколле чакала купаль, а час не валодаў сабой. І восень, як быццам яшчэ, у нейкіх краёх неспазнаных, насуперак нашым жаданням, насустрач паволі цячэ. Колер меняла под вечер, и мне нетусливо отсвечу, чакала, коли подойду. А осень была посля, узникла изнов нечакана, листьё раскидала барвяны, каб бачили усе, что пришла. А осень была посля, узнікла ізноў нечакана, лісцё раскідала барвяны, каб бачылі ўсе, што прыйшла. Я вочы нагрэў вагон, я з цяжкасцю здолеў адвесці свой позірк на іншае месца. Агонь уздыхнуў на ўздахон, а восень прыйшла пасля. Прышла, як заўжды нечакан, спаліла ўсё раскідана, без яўнай ахвоты прыйшла. А восень прыйшла пасля, прыйшла, як заўжды нечакан, спаліла ўсё раскідана, без яўнай ахвоты прыйшла. Напружаны час згасае, як доўгая хваля. Учора пра восень казалі, а сёння яна паміж нас. Спакойна прыйшла пасля, на змену былым спадзяванням, прыгожая і апантаная, надзвычай звычайна прыйшла.